Ma pyszny pomarańczowy smak zamknięty w małej ampułce. Suplement diety Cofactin Shot dostępny na terenie całego kraju w aptekach, drogeriach i stacjach paliw BP. Cofactin Shot. Konkretne uderzenie, wznużenie i zmęczenie. Cofactin Shot. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, minęła północ, jest już niedziela, 20 maja. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Zimna wojna nagrodzona na festiwalu w Cannes za reżyserię. Za chwilę kolejne komentarze na temat sukcesu Pawła Pawlikowskiego. W południe Dar Młodzieży ruszy w podróż dookoła świata. Rejs promujący Polskę potrwa 10 miesięcy. W tym serwisie też o zamieszaniu wokół spotkania szefa Facebooka z przedstawicielami Parlamentu Europejskiego. Na początek polski sukces na 71. Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes. Paweł Pawlikowski, twórca nagrodzonej Oscarem Idy, zdobył nagrodę dla najlepszego reżysera za film Zimna wojna. Odbierając nagrodę, powiedział tu cytat: dziękuję w imieniu całego kraju, to naprawdę dobra wiadomość, a bardzo nam trzeba dobrych wiadomości z Polski w dzisiejszych czasach. Reżyser nagrodę zadedykował zmarłemu w zeszłym roku dramaturgowi, prozaikowi i scenarzyście Januszowi Głowackiemu, który pomógł mu napisać scenariusz. Zimna wojna to historia miłości dwojga ludzi, którzy nie potrafią być ze sobą i jednocześnie nie mogą bez siebie żyć. Parę zagrali Joanna Kulik i Tomasz Kot. W tle filmu znajdują się wydarzenia z okresu zimnej wojny. Piotr Dzięcioł z firmy Opus Film, producenta filmu, przyznaje, że nagły wylot do Cannes sprawił, że zaczął przeczuwać wyróżnienie. Wiedzieliśmy, że coś będzie, ponieważ my jeszcze dzisiaj rano byliśmy w Łodzi. Dzięki pomocy różnych ludzi dostaliśmy nawet prywatny samolot, który nas tu przywiózł. Także bardzo się cieszymy, że tu byliśmy, bo takie coś przeżywa się bardzo, bardzo rzadko. Piotr Dzięcioł nie ukrywał emocji, które towarzyszyły mu podczas gali. Po gali wszyscy się spotkaliśmy, wszyscy się ściskali. Zresztą siedzieliśmy obok siebie na sali. Wszyscy szczęśliwi. To jest taki moment, tyle wrażeń, że po prostu kończy się na tym, że się przytulamy, ściskamy, gratulujemy sobie i się cieszymy. Czas na takie rozmowy będzie troszeczkę później, jak ochłoniemy. Polska premiera filmu 8 czerwca, a Złotą Palmę Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes otrzymał japoński dramat Manbiki Kazoku w reżyserii Hirokazu Koryty. Zawinie do ponad 20 portów i odwiedzi m.in. Światowe Dni Młodzieży w Panamie. Dziś w południe z portu w Gdyni w 10-miesięczny rejs dookoła świata wypłynie Dar Młodzieży. Celem rejsu jest promocja Polski za granicami kraju. Obok stałej załogi wezmą w nim udział podzieleni na około miesięczne zmiany studenci szkół morskich oraz 400 laureatów wyłonionych w konkursie. Jak mówi komendant Daru Młodzieży Ireneusz Lewandowski, wszystkich czeka ciężka praca, ale też wyjątkowa przygoda. Żeglowania nie da się porównać z niczym, mówi kapitan statku. To jest zupełnie co innego. Jak się postawi żagle, to jest cisza, przestrzeń, wolność. No człowiek się czuje wolnym, płynąc pod żaglami. Na statku zgromadzono wiele ton żywności. Zabrano wszystko, co można przechowywać. Zapasy świeżych owoców i warzyw Dar Młodzieży będzie uzupełniał w portach, mówi Marek Szcześniak, szef kuchni na statku. My dziś tak mamy 40 ton prowiantu całego, 9 ton mięsa i 3 tony wędlin, 3,5 tony ziemniaków, 3000 litrów mleka mamy. Jak mówią uczestnicy projektu, rejs będzie niezwykłą przygodą, ale i trudnym zadaniem. To niezapomniana przygoda, myślę, na całe życie. No dla mnie to jest szok. Pierwszy raz będę płynął na statku. Jestem bardzo podekscytowany z tego powodu. No będzie ciężko, żeby przeżyć na statku. Statek planowo powróci do Gdyni w marcu 2019 roku. Przemysław Lis, Polskie Radio. Zmieniamy temat. Szef Facebooka Mark Zuckerberg będzie w najbliższy wtorek w Parlamencie Europejskim w Brukseli na zamkniętym spotkaniu. Europosłowie apelują o transmisję w internecie. Spotkanie z kierownictwem Europarlamentu ma dotyczyć nielegalnego wykorzystania danych z portalu społecznościowego przez spółkę Cambridge Analytica i próbę wpływania na przebieg kampanii wyborczej w Stanach Zjednoczonych. O szczegółach Beata Płomecka. O zorganizowaniu spotkania poinformował szef Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani. Chcemy wiedzieć, dlaczego Facebook nie zagwarantował ochrony danych i co zamierza zrobić przed przyszłorocznymi wyborami do Parlamentu Europejskiego, jak ochronić dane Europejczyków. Kiedy okazało się, że spotkanie ma być zamknięte, podniosły się głosy oburzenia. Transmisji zażądało 5 grup politycznych. Socjaliści, liberałowie, zieloni, komuniści i eurosceptycy argumentowali, że skoro Mark Zuckerberg publicznie zeznawał w amerykańskim kongresie, nie ma powodu, by zamykać spotkanie w Europarlamencie. W tej sprawie doszło też do spięcia między instytucjami. Unijna komisarz odpowiedzialna za sprawiedliwość Vera Jourova wyraziła ubolewanie, że nie będzie wysłuchania publicznego. Napisała na Twitterze, że Europejczycy powinni wiedzieć, jak ich dane są przetwarzane. Antonio Tajani odpisał jej, że nie do komisarza należy kontrolowanie i krytykowanie działań Europarlamentu. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. 7 ciepły i pogodny dzień od 18 do 22 stopni. Trochę chmur i przelotnych opadów można spodziewać się jedynie w Karpatach i na Podkarpaciu. Wiatr umiarkowany na wybrzeżu okresami dość silny i porywisty. Trójka. Program trzeci. Nowości wydawnicze, pełnometrażowe albumy, remiksy, reinterpretacje, nanomuzyka i jej akustyczne transkrypcje. Wszystko w myśl elektronicznych kompozycji. Dobry wieczór Państwu, mówi Michał Margański. Kłaniam się nisko. Potrójne pasmo. Przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, przenoszenie, ten sposób rozpoczyna się najnowszy album Johna Hopkinsa Singularity. Pełnometrażowa płyta ukazała się po 5-letniej przerwie i jest swoistą hybrydą obrazu, animacji i oczywiście muzyki. Hopkins wystąpi w tym roku na OFF Festiwalu. W trakcie planowanego koncertu pojawi się pełne spektrum koncepcji tego artysty, a te chyba najlepiej można poczuć właśnie podczas występów scenicznych. My dziś skupimy się przede wszystkim na jego nowej muzyce, gdzie dźwięk mrocznej i energetycznej, często zresztą porwanej elektroniki, łączy się z dźwiękami przestrzennego ambientu i szlachetnego akustycznego fortepianu. Zresztą tych klasycznych i akustycznych propozycji będzie tej nocy w Trójce znacznie więcej, ponieważ sięgnę także po trzeci winyl z płyty Versus Carla Craiga, gdzie pojawiły się jego utwory bez jakiejkolwiek elektronicznej przyprawy. Będą także świeże remiksy tej płyty stworzone m.in. przez Henryka Schwarza, a sam wątek reinterpretacji i nowych wcieleń dopełni najnowsze wydawnictwo Piotra Bejnara, który zresztą za kilkadziesiąt minut pojawi się w rozmowie ze mną. Rozmowie, którą zarejestrowałem w zeszły czwartek w naszym trójkowym ogrodzie. Oh, Sacrifice. To jedno z moich ulubionych nagrań znajdujących się na albumie Piotra Bejnara z 2017 roku. Za kilkanaście minut przedstawię remiksy do tej płyty, które niedawno ukazały się na winylu, jak również rozmowę z Piotrkiem właśnie o reinterpretacjach i o tym, co myśli na temat remiksów. To będzie także opowieść o bohaterach jego najnowszej epki, jak i o procesie jej powstawania. Do tego czasu mikroset DJ-ski mojego autorstwa, rozpoczęty utworem Richarda Bartza. Zatem najbliższe 19 minut upłynie pod znakiem energetycznego mixtape'u. Potrójne pasmo przenoszenia. Other Voices z najmłodszej płyty LCD Sound System American Dream. Wcześniej Leo and Bushwaka z płyty Feels Closer i na samym wstępie niemieckie techno spod szyldu Subway 2, pod którym ukrył się Richard Bach. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Mniej więcej rok po wydaniu pierwszej pełnometrażowej płyty Piotra Bejnara niedawno ukazała się winylowa epka zawierająca 4 remiksy tego albumu. Piotr zaprosił do współpracy Adę, Kalipo i Frivolusa. Winyl ukazał się w wytwórni Otake Records i właśnie teraz poświęcimy temu wydawnictwu całą naszą uwagę. Jellyfish w remiksie Calipo, a wcześniej zremiksowana wersja utworu Pachniesz owocami, stworzona przez Frivolusa. Marzenia się spełniają, jak powiedział w trakcie naszej rozmowy Piotr Bejnar. Na spotkanie z nim zapraszam w tej chwili, a nasz wątek rozpoczniemy od próby zdefiniowania pojęcia remiksu i tego, w jaki sposób postrzega go nasz dzisiejszy bohater. Mówi Piotr Bejnar. Dla mnie remiks to inna interpretacja tego samego utworu. Może to zrobić ten sam człowiek, może to też zrobić ktoś inny. Ale czy ma jakieś najważniejsze rudymentarne cechy? To znaczy, że musi zawierać sample, ścieżki, części składowe oryginału? Jak to jest? Ja jestem troszeczkę ze szkoły Matthew Herberta, że kiedyś napisał taki manifest, że remiks powinien wszystkie dźwięki zawarte w remiksie powinny pochodzić z oryginalnych dźwięków, które zostały dostarczone przez oryginalnego twórcę tego utworu. Jednakże aż tak rygorystycznie do tego nie podchodzę. Uważam, że większość dźwięków, po prostu ten utwór powinien być podobny, nawet inny stylistycznie, ale ten fundament dźwiękowy powinien być słyszalny. Kiedyś mi ktoś zrobił remiks, gdzie nie było żadnego dźwięku z oryginału i to już, to już dla mnie nie jest remiks kompletnie. Takie rzeczy robił swego czasu Carl Craig, że właściwie odbił się zupełnie od oryginału, jak na przykład przy Out of the Storm zespołu Incognito, gdzie właściwie trudno było rozpoznać, co ma to wszystko wspólnego z zespołem Incognito. W każdym razie remiksów pojawia się cała masa. Właściwie to taka tradycja związana z muzyką elektroniczną, że po albumach właściwych pojawiają się remiksy. Jest ich coraz więcej. Czasem mam wrażenie, że za dużo. Ty opublikowałeś płytę, na której widnieją tylko 4 reinterpretacje. Dlaczego tak mało? A może dlaczego tyle? Dlaczego tyle? Chciałem się skupić na po prostu artystach wysokiej jakości, artystach, którzy mi przez wiele lat imponowali. Z muzyką Frivolusa, który właśnie zrobił remiks. Jestem od 2004 chyba roku. Śledzę jego karierę. Również Ady jest dość znaczącą postacią w wytwórni DJ-a Kozer Pampa Records, więc dla polskiej małej wytwórni, która się dopiero rozkręca, uważam, że to jest dość duży ruch, duży krok. Trzecim z remikserów jest Calipo, to jest człowiek z Berlina, z którym na stałe współpracujemy, który teraz bardzo dużo produkuje. Po prostu podszedłem do tego tak, że zapomniałem o jakimś takim, kolokwialnie mówiąc, kumplowskim podejściu, a bardziej postaranie się o artystów, którzy dla mnie są dość wysoko w mojej wyobraźni. I staraliśmy się dość długo, bo tak naprawdę remiksy wyszły dopiero rok po premierze płyty. Ale jestem bardzo zadowolony z efektu. Uważam, że to był dobry krok, żeby mniej zrobić, ale żeby się postarać o coś naprawdę takiego dobrego. A jaki jest powód, twój powód wydawania remiksów? Czy chodzi o przedłużenie życia albumu? Czy chodzi o wpisanie się w tradycję muzyki elektronicznej, muzyki klubowej? Gdybym chciał, żeby przedłużyć życie albumu, to na pewno bym się postarał, żeby to wyszło albo troszkę wcześniej, albo od razu po wydaniu albumu. Jednak po roku bardziej jest to dla mnie, bardziej mam podejście po prostu artystyczne, żeby zobaczyć inną interpretację, ale zrobioną przez artystę, naprawdę dobrego artystę. Nie miałem w tym żadnych kalkulacji, żadnych jakiegoś takiego podejścia, żeby mi się płyty sprzedały, czy żeby album jeszcze dalej był słyszalny. Ten, kto miał usłyszeć, to prawdopodobnie usłyszał. Chociaż zapraszając artystów z innych krajów, zauważyłem, chociażby nawet na naszej stronie SoundCloud, że ludzie zaczęli sprawdzać oryginalne utwory, więc do kogoś tam na pewno dotarły te oryginalne utwory. Czyli nie kalkulacja, a co? Wpisanie się właśnie w tradycję? Czy tylko i wyłącznie chęć sprawdzenia, na jakich płaszczyznach, jaką percepcję związaną z twoim pełnym metrażem mają ci artyści, o których marzyłeś? Powiem bardziej szczerze, niż chciałbym powiedzieć. Ja po prostu chciałem mieć zapisane do historii mojego życia i mojej twórczości remiks takiego twórcy. Jak na przykład, nie wiem, powiedzmy, moja żona będzie rozmawiała z dziećmi i ktoś polubi muzykę, czy też moją, czy też tych artystów, czy też będę rozmawiał z kimś w przyszłości o tym artyście. Będę mógł, prawdopodobnie nie będę tego robił, ale będę mógł się pochwalić, że taki artysta zrobił mi remiks i ten remiks jest naprawdę dobry. Głównie mi o to chodziło, żeby sobie mieć taką muzyczną pamiątkę. Jak to wyglądało, kiedy już najpierw było marzenie, żeby kogoś takiego zaprosić, później było co? Przesłanie całego albumu, czekanie na odpowiedź? Jak to wyglądało? Można tak powiedzieć, chociaż z każdą osobą jest zupełnie inaczej. Każdy inaczej też reaguje, niektórzy odpisują ze swoimi warunkami, niektórzy w ogóle nie odpisują. Po kolei mówiąc, Adą był dość duży przypadek, bo nagrywałem voiceover do takiego dość dużego projektu, w którym brałem udział i byłem właśnie w studio, gdzie rozmawiałem o Adzie z właścicielem tego studia. I tak się dziwnie złożyło, że właśnie mówiłem, że chciałbym, żeby Ada coś u nas wydała, żeby zrobiła mi remix. A on powiedział, że Ada grała na weselu jego siostry. I to tak wyszło przypadkiem, można powiedzieć, po znajomości. Chociaż ta znajomość nie pomogła nam w ogóle w podjęciu decyzji Ady. To było raczej dotarcie do Ady, pokazanie jej utworów. Powiedziała, że jej album się naprawdę jest zaskoczona, jej naprawdę się podoba. I wtedy nie była też do końca przekonana, bo miała swoją trasę, swoje sprawy. Ona teraz prawdopodobnie gra w jakimś bandzie. Do końca nie jestem poinformowany, co tam się u niej dzieje, ale bardzo dużo podróżuje. I po prostu Ada po długim czasie namawiania jej, a raczej takiej oswajania z tą myślą, chyba wróciła ze Stanów i powiedziała, że kupiła sobie nową gitarę i że dzisiaj jest ten dzień i dzisiaj podjęła decyzję właśnie, że zrobi ten remix. Więc taka była historia z Adą i to trwało chyba 7 miesięcy, więc to był bardzo długi proces pisania maili i tak dalej. Z Frivolusem było prościej, chociaż też nie do końca. Napisaliśmy do niego po prostu maila. Ja kiedyś poznałem Frivolusa, jak grał w Warszawie. Chyba nawet grałem na tej samej imprezie, nie pamiętam. Jednakże tak się osobiście nie znaliśmy, nie mieliśmy do siebie kontaktu. Napisaliśmy do niego, jego dziewczyna, która się zajmuje jego wszystkimi sprawami, odpisała, że są zainteresowani, obejrzeli moje wszystkie teledyski i zastanawiali się, czy w jednym z moich teledysków nie ma politycznego akcentu. I to pytanie było dość zaskakujące dla nas, ale prawdopodobnie być może został poinformowany przez jakieś media w swoim kraju, że według niego, czy też według tego medium coś tam się dziwnego dzieje. Ja uważam, że nic takiego się nie dzieje, chociaż ludzie z zachodu czy ze wschodu mogą to interpretować, różne stacje radiowe czy też telewizyjne mogą interpretować różne sytuacje w różnych krajach. Zapewniliśmy go, że nie ma to nic związanego z polityką i wtedy zaczął pracować. Też bardzo długo robił. On powiedział z góry nam, że on pracuje bardzo dużo, poświęca się dla remiksu. Dla niego to jest tak samo autorski utwór jak oryginalny i mówi, że on potrzebuje minimum miesiąca do 2 miesięcy, żeby to zrobić naprawdę fachowo i rzeczywiście tak to trwało. Potem jeszcze 3 poprawki, które trwały kolejny miesiąc, ale się udało. Z Kalipo z kolei było najprościej, w momencie kiedy podjął decyzję, że robi remix do utworu Jellyfish, wysłał mi chyba skończony utwór po 3-4 dniach, więc on ostatnio jest bardzo płodny, zrobił album w 2 tygodnie, chyba 12 utworów, więc no, teraz jest na fali. Nie masz wrażenia, że w zalewie tych wszystkich informacji, zdjęć, muzyki, wydarzeń, festiwali, filmów, albumów, istotą zaczyna stawać się jakość, że właśnie warto trochę skrócić listę osób, z którymi można nawiązać współpracę, z którymi można stworzyć jakieś remiksy i wybrać crème de la crème, po to, żeby to w głowie później na dłużej zostało? Uważam, że jest dużo takich ludzi, którzy zwracają uwagę na jakość. Jednak uważam, że w dzisiejszych czasach, przynajmniej w środowisku moich wydawnictw, które ja śledzę, którym ja się interesuję, powiedzmy około elektronicznej muzyki, poruszając temat, to coraz mniej jest ważna muzyka. I to jest przykre. Bardziej mi chodzi o to, że przeważnie tak jest, w większej ilości procentów tych ludzi, którzy się interesują tą muzyką. Często jest też ważna osobowość, to co człowiek powiedzmy zrobi i ma jakiś tam sukces w internecie z powodu jakiegoś powiedzmy filmu czy też zdjęcia, a muzyka często jest też na drugim czy trzecim planie. I to mnie smuci, chociaż wierzę i wiem, że jest mnóstwo ludzi, dla których jakość i też jakość podania i wszystko, co jest z tym związane, jest bardzo istotna i dla tych ludzi robię to wszystko. Także również dla mnie. O, dzięki bardzo. Ja też jestem z tych, którzy raczej cenią sobie tę sferę związaną stricte z muzyką. Zastanawia mnie jedna rzecz. Czy być może masz, podobnie jak ja, z tymi remiksami i z oryginałami, Bo ja mam w ogóle w swojej historii całą masę albumów, ważnych albumów dla historii muzyki rozrywkowej, które poznawałem przez pryzmat remiksów. Pamiętam, że kiedy pojawiały się płyty Bjerk, to ja najpierw zafascynowany drum and bassem słuchałem Alexa Risa, słuchałem Goldiego, tego typu producentów, którzy właśnie, Underworld, którzy właśnie tworzyli remiksy do pierwszych płyt Bjerk. Dopiero później sięgałem po album. Taki proces miałem w swoim życiu. Zastanawiam się, czy może miałeś podobnie, albo czy obserwujesz coś podobnego? Tak, tak, ja miałem tak wielokrotnie. I w tę stronę, i na odwrót również. Często się dociera do artysty kompletnie przypadkowo. Gdzieś wyciągasz płytę, powiedzmy tak, przykładowo, gdzieś wyciągasz płytę w sklepie z winylami artysty, którego nie znasz, ale widzisz, że remiks jest czyjś, no to wtedy słuchasz. A często jest też tak, że remiks ci się nie podoba, a właśnie te oryginalne traki, i później zaczynasz się tak naprawdę fascynować tym artystą, jest na twojej liście zainteresowań. Więc moim zdaniem nigdy nie znasz dnia ani godziny, trzeba mieć po prostu uszy szeroko otwarte. Piotr Bejnar jest państwo i moim gościem. Z ostatnim pytaniem na zakończenie tej przyjemnej rozmowy. O marzenie związane z osobą, którą chciałbyś zaprosić, poprosić do tego, żeby zremiksowała twój utwór, twoją muzykę. Jest ktoś taki szczyt marzeń? Mam kilka takich postaci.